ఆసాం దుర్మాయాసోదా గ్రాయ సేనాయ గైరేణాయ నిమాయ నిమాయ పిరాయ మోక్షరాజ పవిత్ర సోమా ตวายมาดูมาวาวาสรรพสัตย์มาดูวาเยสรรพสัตย์โอยยิหายโอบาไรสวานากิรายกาภาวิตรสมาชาราจมาไดโชสาวัทาสิโอยยิหายโอสานะฮะได้นิชายาหายอุบายอาวิตรสมาชาราดะหายอุบายมาได้ทุสาหายอุบายวาทาวาอาสาเยตริโยภาวาหิสานะฮะกายนิทายาโอฮาโอยฮาฮาฮาวาฮาวิตรสมาชาราเตโอฮาฮิฮาฮาฮาฮาไดโสสาวะฮาฮิฮาฮาฮาฮาฮาวะฮาวะฮาสาเย ปริปริยา จักกาเว พยังสนับย่อยตาวาเนรยาติอายายาเยียกวิปราต ยาโอฮาบา เยเมมริปริยา จักกาเย พยังวังสนับย่อยตาวาเนรยาติโอวาฮวาฮวาฮวาเยียวิตรดาย าฮาฮวา เยียฮัมโซมาฮาสาฮะมาดาเจ้าสาฮะโอวาสรวาสาฮะอินาฮะโวยมาภนาสุตา บาหิดาอุหามาเทกรมโห ปัตมาสาหะบาอิปัสสิตาอาบนายาสาวรมยาปานายมาอาโอริดายวะริดาภาวะเยตาปะปะสเวนวะปะชาตตาเวเทนายตตาจนายะม ะยิสวาปะ วายทาอุหะมะยาเหริทาเหยาสิภาณานาโยมปันปะหาวามาหาเยปะวามานาสุวาวาเดชานรชาติยาสิภาณานาโยมปันปะหาวามเหหายวะภาวะภาวะมานสวัสดิสัมหายวะภาวะ ภาวะเยกาอินทรภาวะเยปาเวทาจายตานุหา หา కవే నామ హాయ హృద అశ్వ హాయ Yeah. సింధరోర్మవాధి సృదా కారోహం పురుస్పృహ ఉపణుజాతమాతురా ఇహ గోభిర్భంగం వరాయ కృతా ఇందం దేవాయ ఓపణుజాతమాతురా ఉపా గోభాయ భంగం వరాయ కృతా ఉపా ఇందో దేవాయ శేషురా ఆవేతే ఆయా వా జన్మవేక్రమాయే జానా హిమాయా సోమద్యుమా తమా ఇహ అభాయ ఇహ రోణానరువా ఇహ సేదా ఇహ రోణోవణాయుడువా ఇహా అర్హావ స్వామజమతమా విద్రోణా నిరా య సోమద్యుమా అర్షా సోమా యోమత్తమ అభిద్రోణా నిరారవత సాయదన్యోణాయ పానాయోమా మహాధా ఓహో వా రాజా అబా స్యా సహసి ఉచారేవ Oh, Samaya, మాన్హవే ఓహో వా ఏహా